الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. Tulimalizia somo letu kwa qadar, na tukasema kwamba qadar ungia chini yake ngazi ngapi? Nne. Mambo manne yaingia chini ya qadar. Nani anayekumbuka? Aya baka. Al-ilmu. Al-kitaba. Al-mashi'a. Al-khalq. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Kila anayeamini qadar ni lazima aamini haya mambo manne haya. وهذه المراتب الأربعة نيزين غازي إن رزم تاج أساسا شاملة إيمانية لما يكون من الله تعالى نفسه يوتي أن يقوى كتوكو ميزين مميز سبحانه وتعالى يوتي هايو يتكمانا نيي مولا سبحانه وتعالى ولما يكون من العباد na kila kitu ambacho kinafanywa na waja wake subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye anayeumba af'alu al-ibad, matendo ya waja yameumbwa kama mwanadamu pia alivyoumbwa. Fa kullu ma yaqumu bihi al-ibad, kila kitu anachokifanya waja min aqwalin, maneno izungumza, au afalin, au matendo, au turukin, au akaacha kitu fulani, fahiya maalumatun lillahi ta'ala, Mwenyezi Mungu anajua. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua mja wangu huyu amesema nini, mja wangu huyu amefanya kitu gani, mja wangu huyu ameacha nini. Kila kitu kiko chini ya ilmu ya Mola subhanahu wa ta'ala. Maktuba inda, shaandikwa kitabu kwake kwamba huyu bwana atasema hivi, huyu atafanya hivi, huyu ataacha kitu fulani, shaandikwa tayari. Wallahu ta'ala qad sha'aha wa khalaqaha, Mwenyezi Mungu ashaumba lile tendo na ametaka kuwa Kwa hivyo hakuna mwanadamu ambaye aweza kubadilisha wala kuzuia kutokea jambo kama lile. Mola asema liman shaa minkum an yastaqim, atakaye katika nyinyi kulingana katika njia sawa. Wa ma tashauna wala hamutotaka illa an yashaa Allah, illa atake Mola subhanahu wa ta'ala rabbul alamina, Mola viumbe. Vipi? Mashiatu alkhalqi murtabita bimashiati alkhaliq, matakwa ya mja kuchini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na imefungamana. Huwezi ukasema kwamba haya yalikuwa matakwa yangu tu basi, la, ni lazima ifuate matakwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba mwanadamu amefanya kitu kama kile. Kwa hivyo hapa tujue kwa mwanadamu ana nini? Ana mashia, ana matakwa. Sasa hakutaka mwenyewe kufanya vile anavyotaka, yale matakwa yake ana khiari vile atakavyofanya. Walau sha Allahu, lau Mungu angetaka, maktatalu, hawangepigana. Walakinna Allah yafalu ma yurid, lakini Mwenyezi Mungu hufanya atakalo. Ina maana kwamba afalu al-ibad tabi'a limashaati al-khaliq, hawezi kufanya mwanadamu chochote. Walau sha Allahu ma fa'alu, lau angetaka Mwenyezi Mungu hawangefanya. Fadharhum, wache. Wama yaftaruna, na yale wanaoyazua, wayazua, endelea, achana nao. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amewaumba nyinyi na mnachokifanya pia. Imeumbwa na nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hizi aya alizotaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hapa, ataka kutufahamisha mambo mawili. Pamoja na yote hayo, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kampa mwanadamu uwezo, matakwa, pamoja na yote hayo lazima tuamini sisi, tuamini kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amempa mja huyu aliyemuumba yeye mambo mawili, amempa ikhtiyaran wa kudra. Mola kampa mwanadamu uchaguzi, kampa na uwezo. Mwanadamu ndio anachagua lile nalitaka talifanya, lile sitaki. Na ana uwezo, Mungu kashampa uwezo wa kulitenda lile analotaka na kuliacha lile ambalo halitaki. Sikia vizuri sana. Na kwa mambo mawili haya, kuchagua na uwezo, ndio tendo linatoka, au zivi? Maana huwezi ukafanya jambo ukiwa hutaki, na huwezi kulifanya jambo ukiwa huliwezi. Sasa lazima upatikane mambo mawili, kutaka na uwezo. Yakikutana yote mawili, basi ndio tendo linapatikana. والدليل على ان فعل العبد باختياره وقدرته امور ولكننا لكن سيسي مع ذلك pamoja na yote hayo kwamba sisi tuna matakwa, tuna uwezo, yatakana nu'minu bi anna Allah ta'ala ja'ala li'abd ikhtiyaran wa qudratan, lazima tu'amin Mola subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu mambo mawili, chaguo na uwezo. Bihima yakunu alfi'l, kwa mambo mawili haya ndio tendo lawa. Mwanadamu bila anapopiga mtu mathalan ni kuwa amechagua mwenyewe kumpiga ule mtu, na ule uwezo kumpiga anayo, kapiga. Umeona namna gani? Pamoja na yote hayo lazima tuamini, wa dalilu ala anna fi'la al-'abd bi ikhtiyarihi wa qudratihi, na dalili ya kwamba mja yuwafanya tendo kwa kuchagua kwake na kwa uwezo wake. Haya mambo yanokuja lazima uyafahamu, kuna mambo mengi sana. Jambo la kwanza, al-awwal qawlu ta'ala innahu lak fa'tu harthakum anna shit, ijeni mashamba yenu namna mnavyotaka, lakini bi sharti an yakuna fi fisamin wahid, tariq wahid, laysa min kulli tariqin. Sasa hapa pana mashia, anna shitu, pana mashia ya mwanadamu. Sasa kitaka kufanya hilo jambo latanguliwa na mashia, nataka kufanya jambo lile, na tendo uwezo anayo kuletea lile tendo pia, kwa hivyo yatimia yote mawili. Na neno lake walau aradu alkhuruja la addu lahu uddatan, lau ngitaka kutoka hawa kwenda jihadi, basi wangejiandalia vizuri sana kwenda kupigana. Lakini ina maana kwamba hawakujiandalia, ina maana hawakutaka, au sivyo? Hawakutaka. Kwa hivyo mwanadamu anayo kitu kinaitwa uchaguzi, yuachagua hili nalitaka na hili silitaka, na nini alitakalo uwezo analo la kulifanya. Fa athbata lil abd ithbatan, Mwenyezi Mungu kamthibitishia mja, kumthibitishia bimashiatihi, matakwa yake, wa i'dadan bi iradati, na kujianda kwa matakwa yake. Ana mashia na matakwa, jianda kwa matakwa. Kama hataki hawezi kujianda. Hili ni jambo ambalo la kwanza nataka lifahamike kabisa, kwamba mwanadamu Mwenyezi Mungu amempa mama uwezo na uchaguzi. Athani jambo la pili, tawjihu al-amri wa nahi ila al-abdi, Mwenyezi Mungu ameelekeza maamrisho na makatazo kwa mja mwenyewe moja kwa moja. لو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق. لو أنجيكوا مجهوي ممنزمون بمملكزية أمري نمكتاز، لو أنجيكوا حنا وشاقوزي ولا أويزو بس كل كوالكزي وكواكي ما أمرشو كما يالي نمكتاز مفانواكي نكما كولازمي فهمت جامبو هاليوزي نهيلو هاليوزي كانوا ممنزمون بقوة haliwezekani. Lakini pale anapoelekeza amri Mwenyezi Mungu kwa mja wake, makatazo kwa mja wake, ina maana yuweza, na vile vile ana uchaguzi la kuweza kulifanya lile jambo na kuweza kutolifanya, ana uchaguzi. Wa huwa amrun, hiyo ni maamrisho, taabahu hikmatullahi ta'ala, hikma Mwenyezi Mungu yakata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwelekeze amri na makatazo mja asiyekuwa na uchaguzi wala uwezo. Ni jambo ambalo kwamba linapingana na hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na rehma zake subhanahu wa ta'ala. Wa khabaruhu sadiq, na khabari aliyotuelezea katika Qur'ani ya kweli pia yapingana na hiyo. في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسع يزمونه هم كلفي شمجا هم لازم شمجا كتين جامبو kinyume na uwezo wake. Kwa hivyo mwanadamu alipoamrishwa na alipokatazwa alikuwa na mambo mawili. Alikuwa na hiari ya kuchagua lile alifanye na alikuwa na uwezo wa kulitenda leo ataamua kulitenda. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akaelekeza maamrisho kwake. Kwa hivyo ina maana ana matakwa mwanadamu, ana uchaguzi mwanadamu, ana uwezo mwanadamu. Na yote matatu haya leo kula moja atajirudia atapata. Nifahamiane vizuri. Atapata kwa maana ni kweli. Ni kweli. Jambo la tatu. Madhhu al-muhsin ala ihsani. Kumsifu mwema kwa kutenda wema. Mzimu amsifu. Kama hana uwezo angefanya. Kama lile aliyotenda halimridhishi Mungu angemsifu. Angemsifu. Sasa ni dalili ya kwamba mwanadamu ana uwezo. Mwanadamu ana uwezo. Wadhamul musii ala isaati. Na kumkashifu na kumshambulia anaifanya ubaya juu ya ule ubaya anaoifanya. Ina maana alikuwa na uwezo wa kuifanya ndio akafanya. Au sivyo? Na wa ithabata kulli minhuma bima yastahiki. Na kupewa kila mmoja katika matendo mawili haya kila anostahiki, kiwa amefanya uzuri andikiwe thawabu na kiwa amefanya ubaya andikiwe madhambi. ولولا ان فعل ولولا ان الفعل يقع باراده العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا. لو حيكوا تندو لمجا حالتوكي نا حالipatikani kwa matakwa ya mja na uchaguzi wake ingekuwa kule kumsifu huyo aliyetenda wema ni upuzi mchezo. Hana uwezo wa kulifanyia jambo. Wamsifu vipi? Utamsifu kwa jambo hakulifanya? Haiwezekani. Kwa hivyo kwa haina maana. Kwa hivyo ina maana kwamba pale aliposifiwa ni kwamba tendo lile limetuka kutoka manamja kwa yule kwa matakwa yake. Wa uqubatul musii dhulman, na ingekuwa huyu anaifanya makosa lau angeadhibiwa na Mungu ingekuwa makosa, ingekuwa ni dhulma. Kavukiwa mpaka kwa sababu nini? Kwa sababu ni jambo hakulikuwa hakuwa na uwezo nalo. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu kamkashifu huyu anayefanya ubaya kwa ule ubaya wake? Kwa sababu ni jambo ana uwezo nalo, amelichagua yeye mwenyewe kufanya jambo kama lile. والله تعالى منزه عن العبث والظلم. اذن سبحانه وتعالى متكاسوا kutokana na mchezo na dhulma yote mwili hayo mizimu hana. Mizimu hakuna katika ufalme wake mchezo mchezo, wala katika hukumu yake mchezo, wala katika uamuzi wake mchezo, wala upuzi. Hakuna kile anachokiamua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaamua kwa hikma na ujuzi na rehema. Jambo la nne, anna Allah Ta'ala arsala rusula. Mwenyezi Mungu katumiliza mitume alayhi salatu wasalam. Mungu asema rusulan mubashirina wa mundhirina. Mitume ambao mwenye kuwabashiria watakawaamini yale waliokuja nayo mazuri, wa mundhirina na wenye kuwaonya wale watakwenda kinyume na maamrisho waliokuja nao mabaya, watakwenda motoni. Li an la yakuna linnasi ala Allahi hujja, ili wasije wanadamu wakapata juu ya Mwenyezi Mungu hujja baada ya rusul, baada ya kuwatumiliza mitume alayhi salatu salam. Alayhi salatu salam, Mwenyezi Mungu anapowatumiliza mitume kwa waja, kuna hujja fulani atakwasimamishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa amewaumba, amewapa uwezo, chaguzi, matakwa, akili ya kuweza kujua kila kitu. Vile vile kwa kutaka tu kuwasimamishia hoja kwamba wao waelewa na wafahamu, akawaletea mitume ili kesho asije akaruka. Sababu mwanadamu ni mpinzani mno, mwanadamu ni mtu mshindani sana. Wa kana Allahu azizan hakima, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mshindi mwenye hikma. Walaula anna fi'la al-'abd yaqa'u bi iradati wa ikhtiyari ma batalat hujjatuhu bi irsali ar-rusul. Law ingekuwa tendo la ya mja halituki kwa matakwa yake na chaguzi lake, basi hangebatilika hujja ya Mwenyezi Mungu kuwatumilizia mitume. Manalonge kwa hao uwezo hawana, ufahamu hawana, chaguzi hawana, kweli Mungu angewatumilizia mitume? Hata ilikuwa ni kazi ya bure. Lakini Mwenyezi Mungu amewaandama, kawapa akili, chaguzi, uwezo, utambuzi wa kufahamu kwamba hili ni sawa na hili si sawa. Hapo ndo akawaletea mitume kuja kuwafunza. Sasa umeona namna gani? Jambo la tano, anna kulla fa'ilin, kila mwenye kutenda, yuhisu annahu yaf'alu shay, yuhisi kwa yofanya kitu, au yatruku au yuacha, biduni ay shu'urin, pasi na kuhisi chochote. Biduni ay shu'ur bi ikrahi, basi na kuhisi kwamba yuwatenzwa nguvu. Akifanya aona yuwafanya, na anapoacha aona yuacha, basi na kuhisi kuna msukumo fulani. Fa huwa yaqum wa yaq'ud, yeye mwenyewe mwanadamu akitaka kusimama yuasimama, akitaka kukaa yuakaa. Matendo ya nani? Yake mwenyewe, si ya kiumbe kingine. Wayadkhulu wa yakhruj, akitaka kuingia yuingia msikitini, akitaka kutoka yuatoka. Wayusafiru wa yuqimu, yuasafiri, akitaka kukaa mjini yuakaa. Bimahdhi iradatihi, kwa matakwa yake safi tu, basi nakulazimisha yeye mwenyewe anaamua, mimi sitaki kuondoka, nataka kukaa Mombasa. Basi uamuzi wa wala yashuru wala hahisi bi anna ahadan yukrihu, kuna mtu yamlazimisha ala dhalika, juu ya kufanya hayo yote, kule kusimama, kule kukaa, kule kuingia, kule haoni mtu kuna mtu amlazimisha hata hisi, licha kwamba ana fikra kuna mtu amlazimisha, hata kuhisi kwamba kuna mtu sabuni ile hani. Umeona namna gani? Bal yufarriqu tafriqan waqi'an, lakini yeye yuwatanzua mambo haya kwa hali halisi ya watu kutanzua mambo. Nachagua hili ni hivi, na baina an yaf'ala shay'a bi ikhtiyari wa baina an yukriha wa alayhi mukrah, na baina ya kutenda jambo kwa kulazimishwa na mtu, anajua anatofautisha, au sivyo? Yuatofautisha. Kwa hivyo mwanadamu ana matako, ana uwezo. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazitafautisha mambo haya katika sharia yake, kutafautisha kwa hikma. kwamba kulazimishwa mtu na kutenda mtu kitu kwa hiari, hiari yake ni vitu viwili tofauti. Falam yuakhidh alfa'ila bima fa'alahu mukrahan alayhi fima yata'allaqu bihaqqi Allah ta'ala, hampatilizi akamwandikia madhambi Mwenyezi Mungu mtendaji kwa sababu ya kutenda jambo kwa kuwa amelazimishwa kutenda, likiwa lile jambo lafungamana na haki ya Mwenyezi Mungu, hata laumi kwa sababu ametenzwa nguvu, halaumi. Lau mtu mathala nakwambia bwana, haya waona hii lugha mtaa kwambia ni gula kuku, gua kuku, unajua mgua kuku eh, sababu sio waona hii ai glasi ya tembo kunwa au shauria. Sasa ukunwa tembo wewe, umetenzwa nguvu au umekunwa kwa hiari yako? Muumba kuandiki madha, kwa sababu sharia ishatofautisha baina vitu hivi, baina vitu hivi sharia imetofautisha. Wanara annahu la hujjati al-aasi, tuona kwamba huyu mwenye kumaasi hana hoja, ala maasiati juu ya maasiya anayofanya hana hoja. Ukimwambia kwa nini wafanya maasiya, hawezi akakusemesha hoja kwa mimi nimefanya kwa sababu ya hoja fulani, hawezi, bali akakwambia kwa biqadarillahi ta'ala, wajua mimi nimekunwa tembo ni Mungu kanijalia, ni kadari hiyo. Hiyo ni kada. Wasemaje leo wewe ukaja na pesa mathala, ukaja na shilingi 1050, ukajua ya kwamba kati yetu kuna mmoja ambaye hodari sana kufanya biashara. Bwana mimi nitakufanya biashara, pesa zangu ni hizi, nifanye biashara gani? Utamshauri? Jambo la Mwenyezi Mungu kumshauri mtu? Kiwa jambo la dunia waweza kumshauri mtu? Sasa hata lile duka likifilizika, huwezi kusema fulani bwana amenitosa bwana, kadari hiyo sio. Lakini nilikwenda kwa mtu mzuri kabisa, akanielekeza nifanye hivi, nifanye hivi, lakini bahati mbaya sio. Au sio lugha tunazungumza? Lakini kiwa atakwambia usifanye biashara ya duka, ukafanya ukazama, kosa la nani? Atakayelaumiwa ni nani? Ni wewe, kwa sababu yeye alikwambia hii biashara haikufai, wewe hii biashara. Sasa mimi nakwambia usifanye biashara hii. Sasa mfanye nini? Ngojea sasa nitafikiria nitakwambia kitu gani. Kwa mwanadamu yuwafanya mambo yake kwa hiari yake. Na kuna mtu atakayefanya biashara kama hapo utapata hasara, akasema nataka. Yuko. Kwa nini? Kwa nani atse kadari hiyo? Mbona pale kadari haingii? Lakini unkwenda umpiga tembo zako unzini umfanya ufisiki wako sema ni kadari bwana. Mkweli hiyo. Hiyo nini? Hiyo si kadari. Hilo ni changuzi lako. Wewe ndio umechagua. Umefanya kwa uwezo wako. Kwa nini? Liana al-aasi yakdumu ala al-maasiyati biikhtiyari, ule mwenye ule aasi yule yuwafanya yale maasiya kwa ikhtiyari yake, min ghairi an ya'lama anna Allah ta'ala qaddara alayhi. Basi na kujua kwamba leo utaulizwa katika kwamba Mwenyezi Mungu kamkadiria, anafanya tena ajisifu wewe ajana wana inshallah ni vinjari kulikeli wana nilikwenda hata kule pia nilikwenda, wajuana wenyewe kule ni wapi, ajua mwenye na mwenzake. Hata kule pia nimekwenda kule. Sasa ukisikia lugha hii hapana khair, kule si msikiti wala si khalwa ya kuhifadhi hadithi za mtume huko wala Qur'an, jua ntabi kwa idh la ya'lamu ahadun qadara Allah ta'ala قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. وسوف ندام هجوي قدر يا مجيز مونغو سبحانه وتعالى إلا بعد يقوتك كلا لتك قدر يا مجيز مونغو سبحانه وتعالى عندما تجوه قبل هابو هجوي هجوي لو مونغو سبحانه وتعالى كسمه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نفس هجوي تشمانين كشو يوي يوجي عنداتو وسيكو بانا ونوشا نوشا سروالي katayari kabisa shati kesho nitakurauka bwana kesho nyako tena sikia ukisikia mwadhini nibumburushe kesho naenda mapema kabisa ukimumburusha mumburusha mengi sasa balas na kazi ushapigwa pasi na shati ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه فيه سيه حجة يامتو أمباي يي أمي فنيا جامبو أمبالو ألو الاحتاجية يي وكتا لبو فنيا بس نكجوك وأمي قدري وجامبو كما للي نهوكو تعذر بانس الله باهتم باي باهتم باي sikukusudia usharibu lakini kwa hivyo kuharibu kwako ndo hapo utajua kwamba hii nini ni qadar waqad abtala Allah ta'ala hadhihi alhujja hujja kama hii Mwenyezi Mungu amebatilisha wa neno lake sayaqulu alladhina ashraku watasema wale walomshirikisha Mwenyezi Mungu law sha Allah ma ashrakna لو angetaka Mwenyezi Mungu hata siku moja hatumshirikishi lakini Mungu ametaka ndio tukamshirikisha ona wamtupia Mwenyezi Mungu mzigo tena hawakukoma hapa wala abauna hata baba zetu walishirikisha sababu ni matakwa ya Mwenyezi Mungu yako wewe kwa wapi si tukwambia tuliambiwa kwamba tuna matakwa sio hivi sasa tulipita aya za Qur'an faman shaa minkum an yastaqim sio ile mashia yako kwa sababu mbona hapa msikubalia Mwenyezi Mungu atafuta hoja sasa wala haramna min shay wala hatungi haramisha chochote anachokitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala kadhalika kadhaba alladhina min qabl hivyo hivyo ndivyo walivyokanusha wale walikuwa kabla yenu hata dhaqu ba'sana mpaka wakaonja adhabu zetu qul hal 'indakum min 'ilmin wa ambiye je muna ujuzi wowote kutoka kwa Mwenyezi Mungu fatukhrijuhu lana mutupe kuhusu haya mnayozungumzia in tattabi'una illa dhann hamufati isipokuwa ni dhanna tu wa in antum illa takhrusun na hamkuwa nyinyi ila nyinyi mwakisia tu mama basi lakini hakuna jambo lolote mnaisema kwa ujuzi kukisia tu. Sasa hawa pia kama tunavyosema sisi bwana wajua bwana Mungu kaniandikia sio Mungu ashaniandikia sasa niwe hivyo hivyo sasa hivi ninavyokwenda ndivyo ninavyotakikana niende ati nimeandikiwa ati lakini ukipata hasara ukiibiwa usee Mungu kaniandikia utasingizia mlango na hiyo mlango bwana tangu juzi alikuwa atakuitengeneza lakini bahati mbaya na sahau waisingizia mlango ora mwanadamu alipokuwa hatari mwanadamu ni mtu hatari sana wanakulu lilasi almuhtaju bilqadar tuamwambia yule as anayetukua hujja kwa kujikinga na qadar لماذا لم تقدم على الطاعه مقدورا kwanini wewe baada ya kufanya haya mabaya usifanye jambo la taa la kumkaribisha mwenyeko kukaribisha kwa Mwenyezi Mungu ambalo wewe umeandikiwa ha أن الله تعالى قد كتبها لك مungu ashakuandikia jema ufanye kwa nini wewe usifanye lile badala ya kwenda kufanya lile ba kasema bana wewe mshaandikiwa bwana mimi nitakuswali shaandikiwa nitakutoa sadaka mshaandikiwa bwana mimi nenda darasani bwana mwanle baya umwegemezea Mungu na zuri hodai si hoja hiyo fa inna la farqa bainaha wa baina ma'siyati fil jahli bil maqduri hapana tofauti baina yake na baina hiyo maasiya katika ujinga ile kadiriwa kabla sudur al fi'l mink kabla ya kutokea tendo kutokamana nayo kabla hapo alikuwa hatuelewi sisi kwa sababu kadari ya Mwenyezi Mungu mwanadamu haji mpaka ituke walihadha lamma akhbara nabii sallallahu alaihi wasallam sahaba kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alipowapasha habari masahaba radhiallahu anhum bi anna kulla wahidin kila mmoja katika wao qad kutiba maq'aduhu min aljanna wa maq'aduhu min an-nar kila mmoja katika nyinyi ashatengewa sehemu yake motoni na sehemu yake peponi kila mmoja katika sisi kila mmoja ana sehemu mbili motoni una sehemu yako na peponi una sehemu yako na ukiingia peponi unaoneshwa waona pale kwenye moto pahali pako walikuwa ni pale bahati yako nzuri ukiingia motoni waoneshwa zile sehemu yake ya janna peponi ona pahali pako walikuwa pale lakini ulilala hukuwezi sasa mtume sallallahu alaihi wasallam kawaelezea hivi masahaba قالوا وكسما افلا نتكل وندع العمل وندع العمل tusiegemee kwa nini tusiegemee maandishi hayo aliyotandikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tukaacha kutenda matendo kuna maana gani si tushandikiwa sisi atakayekwenda motoni atakwenda atakayekwenda peponi atakwenda sasa hii shida ya nini hii taabu ya nini tutategemea maandishi yetu qala akasema mtume la msifanye hivi i'malu fakullu muyassarun lima khuliqa la fanyeni kila mmoja atasahilishiwa lile aliyoumbiwa fanya amali njema kiwa wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumbia kutenda wema atende na ukiwa umeumbiwa kufanya ubaya utafanya na hii hadithi ameeleza sana Sheikh Hasim juzi kwa hivyo sisemi hivyo kasema ya nini bwana shida hizo tuafunga bwana njaa tu bwana swali kila saa bwana nini bwana aliandikiwa moto takwenda tu sio na atakayekwenda peponi takwenda kwa hivyo sasa tutacheza mpira tu sasa akaa kuna maana kuadhini wala kusoma Qur'ani wala kusoma dini basi Mtume akasema la bana wanakulu lil'asi almuhtaju bilqadar tumwambia yule asi ambaye anachukua hoja kwa qadar law kunta turidu safara limakka law ungetaka wewe kusafiri kwenda Makka tutamwambia hivyo huyo asi wa kana laha tariqani Makka ina njia mbili اخبرك الصادق ان احدهما مخوف صعب او مخوف صعب akaambia njia moja katika njia mbili akakwambia mtu mwaminifu mkweli akamwambia njia moja tisha hii tena taabu kupita njia hii lakini hii ndio njia nzuri ya kwenda Makka hakuna matatizo وثاني امن سهل ديابيلي ni salama tena ni njia nzuri haina matatizo fa innaka satasluku thani wewe utapata utapita njia pili au ya kwanza? Ha? Wala yumkinu an tasluka al-awwal. Haiwezekani kabisa wewe ufuate njia ya kwanza. Ushaambiwa pana katari. Wa taqulu usema innahu maghdurun alayk. Fuata njia ya kwanza, usipa ah. Ukienda ukipambana na wanyama akakutafuna kule ukapigana na wewe majambazi wakakuambia ah nimekadiriwa. Utasema hivi? La. Walau fa'alta la'addaka an-nasu fi qismi al-majanin. Law ungefuata ile njia mbaya ya khatari, basi watu wangekuweka kwenye fungu la wendazimu. Huyu bwana si ana akili huyu. Ashaambiwa bwana njia hii ina khatari, hii nzuri. Amitapita huku. Kweli hawa wanaokusikiza watakuona vipi? Wana una akili wewe? Una akili. ونقول له ايضا تتمنبيا لو عرض عليك وظيفتان لو وكلتيوا كازي مبيلي كازي مبيلي احداهما ذات مرتب اكثر فانك سوف تعمل فيها دون الناقصه. لو مرتو كازي مبيلي موجه ان مشاره مزوري nyingi, wewe utafanya kazi hii yenye mshahara nzuri au utambia hii kazi sitaki, mimi nataka kazi nyingine mshahara yake ndogo? Utambia hivi? Haiwezekani. Fa kaifa taqtaru nafsika fil amal al akhirah. Ikiwa ni hivyo mambo ya kidunia, hali yake ni vipi? Utachagua, utaichagulia nini nafsi yako katika amal al akhirah? Ma huwa adna amali duni ya chini kabisa, thumma tahtaji bil qadar, kisha utasema kwamba huja ni qadar wa qadar wa utasema hivi au semi hivi? Tayib, wa naqulu lahu aidan, tuambia huyu bwana anaitukua qadar kwa maana huja, naraka idha asabta idha usibta bi maradhin jismin tarakta baba kulli tabibin li ilajik. Wewe ukipatikana na maradhi ya kimwili, basi wewe kila mlango waipiga hodi ya tabibu. Wasabarta ala ma yanaluka min alam amaliyati aljirah, na utavumilia yote yatakayokupata katika maumivu, lau itakuwa imepelekea ugonjwa kama ule upasuliwe pia. Na ikiwa sio kupasuliwa, wa ala mararati dawa, ungevumilia uchungu wa dawa, sio ataka nini? Atakupoa. Falimadha la taf'alu mithla dhalika fi maradhi qalbika bil maasi, kwa nini usifanye hivyo katika ugonjwa wa moyo wako katika maasiya? Kwa nini usifanye hivyo? Kwa ina maana ya kwamba mwana adamu ayeye ni mtu ambaye kwamba anakataa ule uwezo alopewa na Mwenyezi Mungu, asitumie kwa namna inavyotakikana, akatumia kinyume, halafu akarudi pale pale akajitukulia hoja kwamba Mungu kanifanyia hivi, baada ya kwa Mwenyezi Mungu ashakupa ikhtiari na uwezo, uchaguzi na uwezo. Mfano wa mtu kama huyo siku hizi ukiangalia wa murjia wako wengi, utamwona mtu ankunua tembo, yu asipetuka sipetuka barabarani kwa kitukana watu na nini, mimi nitamvunda shingo yule, mji hakulaliwi leo, gari haipiti tena hapa, atisha watu. Ha? Umeona bwana? Na leo utamsukuma tangu. Sasa akipita mtu kama yule, situambia nini? Galea bwana, majaliwa yale. Yale ni yako, majaliwa. Hayo majaliwa au ni uchaguzi? Ha? Uchaguzi. Inna Allah la ya'muru bil fahsha'i ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Mwenyezi Mungu haamrishi uovu, na maasia. Tumzungumzia Mwenyezi Mungu juu ya jambo ambalo kwamba hatuna ujuzi nalo, itakuwa ni makosa makubwa sana. Kwa hivyo sema ule bwana ni mlevi, kachagua mwenyewe kuwa mlevi, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimwambia khamri ni haramu, usikaribie. Licha kunaomba usikaribie, sasa wewe umekwenda ukatoa pesa ukanwa, halafu tuseme kwamba hayo majaliwa. Si majaliwa haya, matakwa ya mtu. Ah, tayeb. Ngoja tuanze kujibu masala. Jambo uliloliamua lia kuwa uamuzi wako, kuwa bora changanya lugha hiyo. Abakar Njoso. Jambo uliloamuliwa kwa uamuzi wako. Jambo uliloamulia. Uliloliamulia. Wewe mwenyewe. Kwa uamuzi wako. Huwa Allah amelipanga. Ah. Awe auliza kwamba jambo ambalo wewe mwenyewe umeamua kulifanya, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelipanga? Mwenyezi Mungu alipanga, lakini ulikuwa hujui wewe Mwenyezi Mungu kwa amelipanga mpaka ulifanye. Au zipi? Mpaka ulifanye. Lakini Mungu hakukupangia hayo. Akwambia wewe fanya tu hivi, akwambia hapa pana katari. Je, dua ya rudisha qadar, dua ya rudisha qadar, Abu Hashim, dua ya rudisha qadar kulingamana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Naam, ndio. Illa dua. Naam. من فضيلتكم كيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك والله هو خالق كل شيء الشر؟ طيب نعم. صحيح إن حديث يا متوم صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك يعني شر هو نسيب الشيء ومجد نقوم مهمبا إلى شر لكن هو تجي ميزيوي شر. لماذا؟ لتأدب مع الله. لازم تمهشيم Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe mzazi wako mfanyia jambo la kosa, tabe wewe mzee unifanyia makosa, tabe moja kwa moja utamkabili mzee unzidi bwana, alifanyia hivi makosa haya, tumwambia mzee wako. Je, Mungu mitume wote alayhi salatu wasalam walopata matatizo kama mtume Ibrahim na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa haumwegemezei Mwenyezi Mungu? Pamoja na kwamba yote yameumbwa na Mwenyezi Mungu, shari na khairi inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mimbabi taadub. Mtume alikuwa asema wa sharru laysa ilayk, na hivi ndivyo vinatakana sisi pia tuseme, hata ina taadab bi adab ya ar-rasul. Naam. Je, mtu aweza kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambadilishie yale mabaya aliyoandikiwa kama alivyosema Umar? Mimi najua kauli ya Ibn Umar, si Umar. Allahu a'lam. Pengine mimi nimeona kimakosa. In kunta qad katabtani shaqiyan famhuni waktubni saida. Fa kusema hivi. Kwa nini sifai? Sema. Kwani Ibn Umar aliomba ruhusa kusema hivyo nani? Si dua. Na wewe sema. Sema, hakuna tatizo lolote. Hapana matatizo. Abubakar. Njoo. Mtu akimwasi. Mtu ukimnasihi kuachana na kipoti kipotofu. Alafu akujibu niombee Mwenyezi Mungu. Niombee Mwenyezi Mungu anaingia katika istikhizai. Sana. Umemnasihi mtu kaambia bwana achana na kipote kibaya hiki kizuri. Akamwambia bwana niombee Mungu. Yaingia katika mlango wa istiza au haingii?